Na zegarach godzina 5:00, z tej strony Justyna Grabasz. Dzień dobry raz jeszcze. Witam wszystkich już obudzonych w dzisiejszym budziku. Trójkowy budzik. To zespół Nastroje i Skok, początkująca bardzo fajna ekipa. Tym miłym akcentem rozpoczynamy drugą godzinę trójkowego budzika. Przed nami oczywiście jeszcze kalendarium muzyczne, trochę muzyki country, czyli wszystkie drogi prowadzą do Nashville i Korneliusz Pacuda tuż przed godziną 6:00. Ja przypominam maila budzik@polskieradio.pl, SMS 71335, czekam na Państwa wiadomości. King Gizzard and the Lizard Wizard, czyli zespół o długiej nazwie i wypuszczający milion albumów na minutę, albo no kilka rocznie, żeby nie przesadzić. To jeden z nich najświeższych singli, Some of Us. A teraz czas na pogodę. Na razie jeszcze ciemno i chłodno, ale niebawem to się zmieni. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, na południu, na zachodzie kraju miejscami wzrastające do dużego. Wieczorem w Sudetach możliwe przelotne opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna od 24 stopni Celsjusza, 25 na północy, 27-28 w centrum, do 31 stopni na południu. Chłodniej nad morzem od 19 do 22 stopni Celsjusza, wiatr umiarkowany. Już się powoli miasto budzi do życia, więc na antenie autobusy i tramwaje i Tilaf oczywiście. 12 minut po godzinie 5, a teraz na antenie bardzo ciekawy utwór, w którym główną rolę odgrywa pewna nielubiana przez większość z nas przeszkadzająca mucha. Thank you. aż mnie ciarki przeszły. Mam nadzieję, że nikomu dziś mucha głowy nie zawraca i że nie będzie zawracać, ale wydaje mi się, że trudno o lepszy budzik. Ala za stare i mucha, tak się nazywał ten utwór. No i kolejny mały kącik muzyczny, nowości ode mnie, tym rozpoczynamy. Teraz na antenie Yellow Days i Mac DeMarco, czyli duet, którego właściwie się nie spodziewałam, a wyszło bardzo fajnie, szczególnie, że obydwu panów bardzo lubię. Posłuchajcie państwo The Curse. I've been fearing the world. It's about time I broke out this funk. About time I lift this curse. What mama said to be a real man. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 21 minut po godzinie 5, a na antenie radiowej Trójki druga część budzikowego kalendarium. W 1949 roku rozpoczął się pierwszy po wojnie, czwarty międzynarodowy konkurs pianistyczny imienia Fryderyka Chopina. Trwał od 15 października. W konkursie startowało 54 pianistów. Dwie równorzędne pierwsze nagrody otrzymały Halina Czerny-Stefańska i pianistka radziecka Bella Dawidowicz. W 1950 roku, czyli rok później, urodził się Tomasz Jastrun, poeta, eseista, krytyk literacki, wieloletni współpracownik paryskiej kultury. W okresie PRL-u działał w opozycji i należał do Solidarności. Był w Stoczni Gdańskiej podczas strajku sierpniowego. W trakcie wojennym, stanie wojennym przez rok się ukrywał, później był internowany, co opisał w niektórych wierszach. W latach 1982-1988 Tomasz Jastrun redagował drugoobiegowe pismo literackie Wezwanie. W 1967 roku na ekrany natomiast wszedł film Sami Swoi, czyli jedna z najpopularniejszych polskich komedii opowiadająca o losach dwóch zwaśnionych rodzin, Pawlaków i Kargulów, ale tego chyba nie muszę nikomu mówić. W filmie niezapomniane kreacje stworzyli Władysław Hańcza i Wacław Kowalski. Film Sami Swoi okazał się takim sukcesem, że powstały kolejne części. W 1974 roku Nie ma mocnych i w 1977 roku Kochaj albo rzuć. Mamy jeszcze rok 1978, w którym otwarto Muzeum Karykatury w Warszawie, zajmujące się dokumentowaniem, gromadzeniem i ekspozycją polskich i zagranicznych grafik artystycznych, malarstwa i fotografii o tematyce satyrycznej. Jego pomysłodawcą, a później długoletnim dyrektorem był znakomity rysownik i satyryk Eryk Lipiński. Ciąganiem pomaleńku maluję znów świat na nowo. Kolorowe lato wędruje przez świat. Kolorowe lato na organkach gra. Kolorowe lato, biegi ma na twarzy. Kolorowe lato, niech się nam przydarzy. Kolorowe lato. Kolorowe lato na organkach. Kolorowe lato i bem, i bem. I wiem, że na razie chłodno, ale zapewniam, że lato jeszcze będzie i dziś, i jutro, także bez obaw. Dziś pogoda taka, że będzie można poczuć się naprawdę jakby był lipiec, a nie wrzesień. Na razie jest faktycznie dość chłodno, bo w całej Polsce zaledwie kilkanaście stopni, ale dzień zapowiada się dzisiaj bardzo ładnie. Temperatura maksymalna od 23 na północnym wschodzie i nad morzem, 27-28 stopni w centrum, do 31 stopni na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-wschodni. I could settle the crowd, I could settle the crowd. What are they going to write about? Tall girls and where they hang out. Tall girls play tennis on a hot summer's day. Are we playing too loud? Are we playing too loud? It's all about time we all get up and go. It's gone full circle and the lights are low. Silverbacks i Siren. Ekipa, którą dopiero niedawno odkryłam, a to za sprawą płyty Fat, która premierę miała 17 lipca. 28 minut zostało nam do godziny 6. Pan Stefan pisze, że dziś jest Światowy Dzień Kamyczków, tych w bucie, czyli jeszcze jedno święto do kolekcji. Ja zapowiedziałam ich całkiem sporo, a tutaj kolejne jeszcze wyskoczyło. O świętach i o innych rzeczach chętnie się jeszcze dowiem, więc oczywiście namawiam do pisania budzik@polskieradio.pl. Nowe kalendarium muzyczne. Za nami Jefferson Airplane i Somebody to Love. I nie bez powodu, otóż muzyczne kalendarium zaczynamy od urodzin. W 1941 roku urodziła się Cynthia Anderson, wokalistka i założycielka zespołu Jefferson Airplane. Bardzo charyzmatyczna postać, jak się okazuje, związana nie tylko z Jefferson Airplane, ale także z zespołem Carl Smith and the Natural Gas Company, w którym grała 9 lat. 15 września to także dzień śmierci Billa Evansa, amerykańskiego muzyka i kompozytora, jednego z najwybitniejszych pianistów jazzowych. Występując z zespołem Milesa Davisa, był jednym białym członkiem tego słynnego sekstetu. Urodził się 16 sierpnia 1929 roku, zmarł w roku 1980. 15 września to jest także dzień mocno związany z grupą Pink Floyd. W 1975 roku zespół wydał jedną z najważniejszych płyt w swojej dyskografii, Wish You Were Here. Krążek dedykowany był byłemu członkowi zespołu Sidowi Barrettowi, który cierpiał na schizofrenię. W trakcie nagrywania Barrett odwiedził członków zespołu. Niektórzy uważają, że Syd Barrett był najbardziej utalentowanym muzykiem grającym w Pink Floyd. Brał udział w nagrywaniu jedynie pierwszego albumu grupy. W 2008 roku to także data związana z zespołem Pink Floyd. Zmarł Richard Wright, członek zespołu, grający na instrumentach klawiszowych, dętych, a także na wiolonczeli i skrzypcach. Był autorem kilku ważnych utworów grupy, m.in. The Great Gig in the Sky oraz Us and Them. I tak się akurat składa, że Us and Them to jeden z moich ukochanych utworów zespołu Pink Floyd, więc gramy dla Richarda Wrighta. And in the end,

sobotach wcale. To były najpiękniejsze chwile, nie zapomnę ich nigdy. Teraz trochę więcej piję, trochę więcej palę. Tak, to były najpiękniejsze chwile, nie zapomnę ich nigdy. Moi przyjaciele mówią mi, bracie, co ci jest? Nie szału nic, wyobraź sobie, że to był tylko sen. Obudź się i z nami chodź, skończyła się już noc. Skończyła się już noc. Oddział zamknięty i obudź się. Oddział zamknięty mówi jasno, więc ja po prostu zachęcam do pobudki. A teraz na antenie radiowej trójki Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Za chwilę piosenka, którą Faith Hill, gwiazda muzyki country, nagrała pod koniec lipca 2004 roku. Jest to kompozycja Darrella Scotta, który będzie grał tutaj w tym nagraniu także na mandolinie. We've got nothing but love to prove. Nie mamy niczego do udowodnienia prócz miłości. Miłość jest jedyną rzeczą, którą powinniśmy się zajmować, o której powinniśmy myśleć, a tymczasem, bo jest to piosenka zaangażowana, Darrell Scott ustami Faith Hill mówi, że w Ameryce dzieje się źle. Jest wiele złych rzeczy, które się dzieją, ludzie się zabijają, religie upadają. No krótko mówiąc, źle się dzieje tam, w tamtym państwie. Gdyby dzieci podejmowały decyzje takie światowe, to wtedy na pewno wszystko byłoby inne, lepsze. Miłość by kwitła i miłość by obowiązywała na całym świecie. Śpiewa Faith Hill. Around anymore. Is everything A-okay in the USA, in the good old USA? Is everything A-okay in the USA, in the good old USA? Yeah. It's like everything and nothing needs to wisdom. It's like no one really means what they say. While we fight for peace and die for our freedom, I guess we'll leave it to our children to find a better way. Is everything A-okay in the USA? I know that I'm dead.